Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zginął 45-latek, który nurkował przy porcie helskim. Eksperci zwracają uwagę na konieczne zachowanie ostrożności przy wprowadzaniu ewentualnej szczepionki na koronawirusa. Poprawia się sytuacja we Włoszech. Ostatniej doby było najmniej zgonów od 6 marca. Nie żyje 45-letni płetwonurek, który nurkował przy plaży na Helu. Przy helskim porcie nurkowało 3 mężczyzn, jeden z nich zasłabł. Mężczyźni jeszcze w wodzie próbowali reanimować kolegę. Do akcji włączyła się także okoliczna jednostka Straży Granicznej. Mimo godzinnej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności i przyczyny śmierci płetwonurka. O koniecznym zachowaniu ostrożności przy wprowadzaniu ewentualnej szczepionki na koronawirusa mówił w Polskim Radiu 24 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii profesor Ernest Kuchar. W tej chwili ponad 100 laboratoriów prowadzi badania nad opracowaniem skutecznej szczepionki chroniącej przed zachorowaniem na COVID-19. Według profesora Kuchara bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek są najważniejsze. W tym momencie jest w badaniach 100 szczepionek, a z tego co mi wiadomo, firma, która współpracuje z laboratorium w Oxfordzie, bardzo renomowanym laboratorium brytyjskim, ma już szczepionkę opartą na genomie wirusa. Jak wiemy, my cały ten genom znamy. Wszystko wskazuje na to, że ona będzie działać, ale w przypadku szczepionek musi mieć absolutną pewność, że to są produkty bezpieczne. Nikt nie odważy się na podstawie testów na zwierzętach czy kilku ochotnikach o szczepieniu milionów ludzi, bo my o czymś takim mówimy. Przewodniczący Towarzystwa Wakcynologii podkreślił, że prowadzone są także badania nad lekami na COVID-19. Zaplanowaliśmy zgodnie z rozporządzeniem w pierwszym rzucie szczepienia, powrót do szczepień dla tych najmłodszych dzieci do 2 roku życia, czyli te małe niemowlaczki, które nie zdążyły rozpocząć w ogóle kalendarza szczepień i te maluszki, dla których ten kalendarz szczepień się przerwał w tej początkowej fazie. W tej chwili najlepszym sposobem na uchronienie się przed zakażeniem koronawirusem jest przestrzeganie zasad higieny i zachowanie reżimu sanitarnego. Kolejne uczelnie powoli wracają do regularnej działalności. Od jutra pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będą pracować w gmachach uczelni. Katarzyna Piasecka. Zajęcia dla studentów jednak wciąż odbywają się w formie online. Będą też wyjątki. Od środy 27 maja niektórzy wrócą do uczelnianych ław. Dotyczy to przede wszystkim studentów ostatnich lat. Jako pierwsi rozpoczną zajęcia studenci kierunków medycznych. Natomiast od 1 czerwca studenci ostatnich lat pozostałych kierunków. A będą to zajęcia, które z przyczyn merytorycznych nie mogą być prowadzone w sposób zdalny. Poprawia się sytuacja epidemiologiczna we Włoszech. Ostatniej doby było najmniej zgonów od 6 marca. W Lombardii, czyli epicentrum zachorowań, po raz pierwszy nie odnotowano ani jednego zgonu. To pierwszy taki dzień od początku pandemii. Jak podała w codziennym raporcie włoska obrona cywilna, dziś stwierdzono ponad 500 nowych przypadków, o 140 mniej niż w dniu wczorajszym. W tej chwili na koronawirusa leczy się ponad 56 tysięcy osób. Wczoraj było ich o ponad 1000 więcej. Spadła też nieco liczba hospitalizowanych do 8,5 tysiąca. Coraz mniej pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich obecnie nieco ponad 550. W apogeum pandemii było ich 10 razy więcej. W związku ze stale polepszającą się sytuacją epidemiologiczną od jutra otwierają się we Włoszech siłownie, lunaparki i niemal wszystkie plaże. W sumie od początku epidemii patogenem zakaziło się prawie 230 tysięcy osób, zmarło blisko 33 tysiące, a wyleczyło się ponad 140 tysięcy osób. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie duże, burze możliwe jeszcze na wschodzie kraju i tam silniej powieje do 80 km na godzinę. Temperatura od 5 do 9 stopni. Jutro nowy front burzowy pojawi się nad Polską. Będzie sporo deszczu, głównie w centrum i na południu kraju. Tam możliwe burze z gradem. Temperatura od 12 stopni w Gdańsku do 17 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy.

hybrydę, jakieś połączenie takie, które bardzo uważam ciekawie wyszło, co nawet się podobało jurorom na dwóch teatrach i nagrodzili muzykę wybitnego kompozytora zresztą, Dominika Maldoni, który pisze dla angielskich teatrów muzykę do filmu i tutaj również stworzył bardzo bogatą warstwę dźwiękową, taki drugi plan, który wiedzie nas nie tylko po klimatach, po nastrojach, ale również po krajach, poprzez muzykę kojarzoną z określonych krajów. Nie wymieniłeś jeszcze samego Orsona Wellesa, który był twórcą oczywiście tego słynnego słuchowiska CBS, czyli z Mercury Theatre, które przywołaliśmy kilkoma zaledwie dźwiękami, czyli początkiem i końcem przed chwilą. No tak, to się mieści chyba w duchu, w pomyśle na to nagranie, bo wiemy, że była to fikcja, to lądowanie Marsjan w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych. Do dziś są różne opinie, czy to rzeczywiście wywołało panikę, czy po prostu już wierzymy w legendę, no bo ludzie wolą legendy niż prawdę. Świadków nie ma już. Ale o co chodzi tutaj, że jest coś takiego, jeżeli mamy coś niewiarygodnego, tam chyba Lem o tym mówi, to po prostu prędzej czy później to wiarygodne się stanie. Rozmawiamy w takich dziwnych czasach w tej chwili. To właściwie znaliśmy to tylko z filmów science fiction. No i proszę, Lem miał rację. To się stało. I nie tylko to. Więc można w przewidywania George'a Friedmana wierzyć bądź nie, może nawet lekko się uśmiechnąć, słuchać tego z przymrużeniem oka, ale może on ma rację, może rzeczywiście te jego przewidywania się kiedyś spełnią. No tak, przewidywania Stanisława Lema, jego wizje, no to oczywiście literatura. No a Friedman to... Polityka oczywiście. Kto to jest? Nawet chyba niedawno odwiedził Polskę. Jest szefem think tanku i po prostu zajmuje się przewidywaniem rozwoju polityki na świecie. Tym również poświęca swoją uwagę Polsce. Natomiast wracając do Stanisława Lema, to tu też mamy coś takiego, co absolutnie się odnosi do chwili, w której obecnie jesteśmy, mianowicie taka... robotyzacja. Pisze w swoim eseju o robotyzacji wojny, że roboty będą ze sobą walczyły, a my teraz chcemy tych robotów, prawda? Chcemy wszystko robić zdalnie. W Korei kawa parzona przez automat, przez robota jest wyżej ceniona niż ta robiona przez człowieka. No więc... Aseptyczna jest, bo... Oczywiście, więc Baszku, bardzo ci jestem wdzięczny, że powtarzasz to słuchowisko, bo ono nagle stało się bardziej aktualne niż 3 lata temu. No wtedy to była zabawa, fantazja i cieszyliśmy się, że mamy taką świetną rzecz artystyczną, a tym razem mamy swoisty, przerażający komentarz do naszej rzeczywistości. Pamiętam atmosferę w czasie nagrania, to rzeczywiście traktowaliśmy to jako dobrą zabawę, jako coś, co zapewne słuchaczom się spodoba, ale zupełnie nie w takim bardzo poważnym punkcie widzenia. No gdyby jurorzy 3 lata temu... Jurorzy Festiwalu Dwa Teatry, oczywiście sekcji radiowej, byli przewidującymi, to może by więcej nagród dali temu słuchowisku, bo rzeczywiście ono zasługiwało nawet na Grand Prix, jak sądzę. Muzyka jest oczywiście fantastyczna, no, ale to tylko część. Kim jest współautor i reżyser? No bo współautorka i współreżyserka to jest Małgorzata Żerwę, kiedyś dziennikarka Radia Gdańsk, absolwentka Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. David Zeymajerowicz jest uznanym autorytetem radiowym, międzynarodowym, z pochodzenia Amerykaninem, ale jest absolutnie światowym człowiekiem, mieszkał w kilku innych krajach również i jest taką osobą, która lubi reżyserować w innych językach. Poznałem go na jednym z międzynarodowych festiwali, prowadzi warsztaty, uczy, także to jest z krwi i kości człowiek radia. Kiedy spotkałyśmy się z Małgorzatą Żerwę na festiwalu Dwa Teatry, prosiłam ją, żeby wraz z Davidem stworzyła kolejne słuchowisko dla sceny teatralnej Trójki. No, do tej pory nie udało się powtórzyć tej wspólnej przygody, no może jeszcze kiedyś. Tak więc dzisiaj z ogromną radością przypominamy kolejne słuchowisko ze sceny teatralnej Trójki. Słuchowisko, które uznaliśmy za jedno z najlepszych, a więc zostało wciągnięte na, no przepraszam za te dwa słowa, listę przebojów, ale teatralno-radiowych Trójki. To w takim razie Andrzej Brzoska był naszym gościem. Bardzo dziękuję ci za tamtą pracę. Życzę, byś jak najszybciej powrócił do reżyserki w Teatrze Polskiego Radia i stworzył kolejne fantastyczne dla nas dzieło, a może poza studiem Teatru Polskiego Radia, bo i takie plany mamy, a co? Pomarzyć można. Ale marzenia się spełniają, więc wierzę głęboko, że wkrótce już będziemy robili jakieś piękne rzeczy. Dziękuję bardzo. A dzisiaj zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy.